Timote tikpial, dani mu. Anda tundi onikpolo leku fugu. Ama ngantundo nani otie abayeni. Ngantundi bija waba nani bitie awamu yeni. Ketundi apokiana nani bitie anami yeni. Bija fambo nani bitie anatampola yeni. Lenku yantuku piyongu kuri. Nganya jirendi ya kwepuwa na nkago pia kubukaba. Likwepuwa le ya pia abla. Yaka ayabla lipundi bambandiki ya tiendi yale mpundi yuwa nguwa utienu ya tiendi yala odampo. Kikwane bidamba bingama. Kirma lantie yale manu utienpo. Ya kwepuwa ni yeo bebe kapia kubuka bili osuguma utienkani kimiaro uyen sinule kunya kuli kwanya toro. Ya kwepuwa ni mpuno yuli nganduna jelupo kwe bako udafo. Anya wangba lankuli. Ketundu ba ke banda pia bamba freku kulba len yara. Onnilo ya kubi onniba. Yaren tugli yultie odie kegi niba. Onniali dandanli ogo biya kikie yuanka adani. Nanda diya ni kwe pufori yeli akwe pufona tilini. Kali opunde binapie luoba. Keden pia ja yendo. Kitie bindiba mpa yuwa otuwa ngamapo. Kiko tie yuan den wubi abila. Kigane bichamba changu lemi buwama. Kindigiri bindi gar ngam tana, kitoria bi yelen fala, kitieni atuo ngamba buli kuli. Handa tuo kitieni ya kwepuli nda pani, kerema ogba nandi ya paro, ke obuwa kikunoja, oba lebre kinga kristi, ke ba itakali ni, kinga wanda kwa nian ya nyanyanu. Dugo tuwa be kwa rige damba, ya bengwar ke tuwa arti diri. La atie lan bebe, dugo tuwa be lampa damba, leni atingbang baba, kemari lan ka apundi bamari ya mama lan ya po mbuake ya popo na da panin kun bijaba kemma abla ke kube bidiyo hantari ke da payi barusanu ban suguba kemma bam wala akpopo tiyama lebre ke huwa sutani ya fuwa biya jan dane ya pia odamba ke bitie popo na wanya torba ke da tun kristin yin yaba la tugli ke ba firke tore ya popo na ka pia kubkaba. Le pundi ke kristin yin yaba ne kperba yaba ngobr bongan la mbati jigre ki chie. La mpundi yaba mbayen ki chie tie yaba nkwand bi yama utiyon mama wang minni. Len utiyon mama bang minni. Kelma li diani idiani ni ki yere. Handa yilini onwa nyobu uta kumkumi wangbar ki suwarti siyandi ya yogunu. Liko diani ki yere. Le pundi otuon swanlo mba upampani. Handa ga makuluk ba kulik kristin yin yaba ni kolopo. Lia atye sierim bilie, ya ka sierim ta ya nyonani. Nga fulen yabe tiyeni tituwa mbiari binip kulini ntuali ke yabe siyeni njie. Ntena ya nyobon lintiyena utiyon ntuali, leni Jesu Kristi ntuali. Leni bima lek gand kaba ya ntuali. Kenhanya nwala maam kuli ke da gagare bindiba lenbi yaba, nga tiyeni bikulpo yemma. Anda jalki kemani ani nulo bapo keda tanle ni twa otuo mbiarini fina bamo nkub ayule ke ya ngani nganda go nyumi nyim bebe nganya nyudu van wam wamu yalamba tora atu kwanu po leni ya yane linde ke chonga po bini tiamba tuo mbiar dogare bini kulpo baka bada birba ama ni tiamba ya tuo mbiar kan dogare kalbi birba ligo tie yene leni atuo ngama. Ya ndwar bo ngala benne kulpo ye ya ndwar mo kan ya wo hal ya yunu kuli.